इंगोत्र निकाया इंगोत्र पालीरो पिंसा गीगा वोगा नंबांगा अनौगहिता तो यहानो चौंगा म्यो रूपे चिम्याव आदि मंगांदो यू तमा दैठी दी सही लुम्याव मु अचूले शी सही लुम्याव मु अचू आनी देन ले शी पिन्याई लुम्याव मु अचू ले शी पिन्याई लुम्याव मु अचू आनी देन ले शी अभे गा म्यो रू नी हु मु यहानो इतादना रो नाई मंगानो यू तमा दैठी गो तीला फिर ले चिमिया आई अचाम यं फिर ले चिमिया आई सुनु मु फिर ले चिमिया आई तमता फिर ले चिमिया आई विपदना फिर ले चिमिया आई यहानो इचाऊ गम्यो रूपे चिमिया आतो मंगानो यू तमा दैठी दी सही किले दामा लुम्या मु जोले शी सही किले दामा लुम्या मु अचू आने देले शी पिन्याई किले दामा लुम्या मु अचू ले शी पिन्याई किले दामा लुम्या मु अचू आने देले शी हु भई नो मु ई नु कही टा तो पी ई